से मिलने का कीड़ा अंदर है, डेटिंग कर ले तू ओपन कैलेंडर है। आजा मेरी गली, आजा मेरी गली, आजा मेरी।